سورة المائدة درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يقيناً سزا دا کسانو يحاربون الله جنگ کوي دا الله تعالی سره ورسوله د پیغمبر دا الله تعالی سره ويسعون في الارض او کوشش کوي په ځمکه کې منډي وای په ځمکه کې فسادن د پاره د خورولو د فساد د پاره د کولو د فساد ان يقتلون سزا دا چې قتل دي کړی شي او یصلبو یا پسولی دی کړی شي او تقطع ایدیهم یا پریدی شي لاسونه د دی وارجلهم او خپې د دی من خلاف عدل بدل او ينفوا من الارض یا دی وشړلی شي د ځمکې نه ذلک دا خبره لهم خزی دی د پاره رسوایی ده فی الدنیا په ژوند دنیا کې ولهم في الآخرة او دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوی. سورة المائدة کې دویم باب کې درې خبرې ذکر شوې. یو ترغیب د پاره د اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب د فار د اطاعت د پیغمبر 15 نمبر آیات کې او بیا رد شرک په تصرف وکړو د عیسی علیه السلام نه او دارنګي الله خلیک احنا په درس معلش رد شرک په تصرف وکړو د عیسی علیہ السلام او دارنگ ازمکا کچ سمر سوگ دی کزای تباکوم زی حلاکوم نسوگ پا دی زمانہ بچ کی او دریم خبرہ دا وعدی دا ما تولو اگا دو نمونی یو پا بیان دا بنی اسرائیلو سر چی پیغمبر پا جب ورطا اللہ پاکوئی چی تاسو دیکلی تا دنن شئی دا به الله تاسو له په قبضه کې درکړي. نو هغې انکار هم وکړو سستي هم وکړه. او دویمه واقعا د قابیل او د حابیل یې ذکر کړه چې وګوره زیاتې وکړو ظلم یې وکړو او څوک چې په دنیا کې دغه ظلم او زیاتې کوي نو د هغه دپاره به د دغې نه انډیي. یعنی مطلب دا چې غلط کار ولې ایجاد کوي په غلط کار چې دی ایجاد کو او په هغه ایجاد باندې څومره خلق تر قیامت پورې رواني نو تا ته به د هغې سزا بیا در رسي. نو اوس ذکر د امور انتظامیه کوي. امور انتظامیه دې ته ویلی شي چې په ملک کې خلق فساد خوري غلاګانې کوي خلقو ته تکلیفونه رسوي د الله احکامات ماتوي د پیغمبر د طریقو نه خلاف طریقې په خلکو کې رایج کوي. د داسې خلکو لپاره ذکر د امور انتظامیه او دا چې د داسې خلکو نه دی د مسلمانانو د مؤمنانو چې کم وطن دی کم ځمکه ده کم ځایونه دي دا د داسې خلکو نه اوزګار کړی شوي. زمنګ والا سره تانی والا ملګرتیا کوي. زمنګ چې کوم محافظین ورته مونږ ویلی شو زمنګ هغه محافظین د هغه سره ملګرتیا کوي په نوم د محافظینو او د عوامو نه تنخواه خوري د عوامو پیسې خوري په تنهاګانو کې هغه محافظین د هغه خلو ملګري کچری تانا او تحصیل کې د دغه غلو ملګرتیا دې خلکو نکړه کم خلک چې د دغه تانې محافظین دي په دغه تانا او په دغه علاقه کې به چرته جرم شوی سوال نه پیدا کېده چې جرم شوی خو دغه خلک ملګرتیا کوي پیسې ته خوري او دا سیزونه چې وطن د مؤمنان ورته ویلی شي ملک ته مسلمانانو ورته ویلی شي پای کې دغه فساد او دغه غلاګانې د خلکو سره شوکې ډاکې د خلکو ابرو عزت چې کوم دی هغه فایمال کېږي دا د څه د وجې نه د دې د وجې نه چې موږ ورته محافظین وایو دغه محافظین د هغې ملګرتیا کوي دا خو یو قسم محافظین ورته موږ وایو چې هغې زموږ نه تنخواه اخلي او د حکومت د طرف نه محافظین مقرر دي چې تاسو به اخلي نیوئ دویم قسم محافظین تاسو پیژنئ چې پټکې والی ډانګورۍ وسرئ تسپې وسرئ ته قسمینې کپړې اچولي په ممبر ناست دي او دارنګې په محراب کې ناست دي نو هغه هم محافظ دی د څه دپاره محافظ دی اوس ته پته ده چې تا ته به صحیح دین ښکاره کوي او د غلط دین نه بتا چې کوم نه څه کوي تا به بچ کولو د منع کولو کوشش کوي نو چې په محراب کې ناست دي او دارنګې په ممبر باندې تا ته ناست دي او د هغې ممبر او د هغې محراب نه د هغې سیزونو حمایت د هغه په جبه کېږي چې اولیاء کرام دا د الله نزدې خلک دی او په دې باندې ګنبتونه جوړوئ دی لزی او دی د الله په حضور کې د دې خبره ښکته الله نه غورځئ دی الله ته وسیله کوئ نو دا محافظین ستا دشمنان دي که ستا محافظین دي دا خو زمونږ دشمنان دي خو په سپینه جامه کې دي دی د رز رڼا غلا کوي او غل چې کوم دی د شپې غلا کوي یا چې کوم دی نو په داسې طریقه تاله راځي چې ته پې پوه نه شي او دی مخامخ تا ته ناست دی او غلا کوي موږ ورته چرې غلاګرو نه وي ولې زما د پټي زما د کور زما د جیب نقصان پکې نشته نقصان د چا دی د الله د خالص دین نقصان کیږي هغه باندې زمونږ بالکل خلې چې کوم دی چپ دی هغه ته موږ غل نه وایو هغه ته چرته څوک غل نه وایي او چې کله ګوټ ماتی او غلا کوي هغه ته ټول خلک غل وایي د شپې غل ته خلک غل وایي او د ورځې غل ته هیڅوک غل نه وایي چې په سپینه جامه کې هغه زمونږ نه هغه دین چې د دنیا غلای ده نه وکړه نه ته به اوږې پاتې شي نه پاتې کېږي ګاونډي به در باندې رحم وکړي چې نن دې کره ډوډۍ رسې تی وړي دي زه ولا ورکوم داسې ده که نه ده کنی د ماما زوی به دي د تره زوی به دي خور به دي ورور به دي هغې به وایي چې یاره د سره زیاتی شوی دی نن وله موږ چې کوم دی چې د سره څه شی نشته قرض به د چا نه راوالي ګزاره به دې روانه شي که نه خو چې کله دله دین تبا کي نو ګزاره روانېږي هغې دپاره خلک هغه غلطه چې کوم دی نو کش نه کوي نو الله پاک وایي انما جزاء الذین یقینا بدله د هغه کسانو سزا د هغه کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره و رسوله د پیغمبر د الله تعالی سره الله تعالی ته څوک توپک نیولی شي توپه ورته رسي پیرون وې حامان ته وي مال آبادې وکړه چې زه د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام اله الواخلم فرعون وې مال آبادې وکړه حامان ته وي داسې آبادې وکړه چې زه به راوخېږم چې کله عذاب راغی هغه فرعون تر ننه پورې چې لاش په نمونه د د پاره د عبرت د خلکو پروت دی سره د دې دومره غټې دعوې نه چې زه د الله خبر اخلم څه چل ور سره وشو الله سره څوک جګړه کولی شي نو د جګړې نه څه مطلب دی ځان په پته کول پته پوه کول پکار دی جګړه ده چې د الله د کتاب مقصد بل چاته غلط بیانای کاغذ بیانوم د دې ځای نه کابل یو بیان کوونکی د الله د کتاب خلکو ته ترجمه او تفسیر غلط کوي دا د الله سره جنگ دی د پیغمبر طریقه خلکو سره غلطه بیانای مخکې احکام ذکر شو چاچی او سړی قتل کو گویا لکه ټول نسل قتل کړي نو دلته الله تبارک وتعالى وایي ما خو تر دې نه منې کړې وي او تر دې نه منې کېږي بیا هم خلک وجنې ته د الله سره جګړې کوي د الله احکام نه منې الله د علم درکړیو تا ته خو ما ویلي دي په قرآن کې چې بغیر د الله نه بل څوک نشي را مدد کېدی او تا عوامو کې دا خبره خوروله چې الله را مدد کوي نو وسیلې ورته جوړوي نو تا ته خو ما دا نه ویلي ما سره جګړه دې کوله چې زما دین د خلکو ته روانو دا داسې ده لکه د الله سره جګړه کولي چې څوک د الله د دین غلطه مسله خلکو ته بیانوي دا د الله سره جنگ دی او د پیغمبر د طریقې نه علاوه بله طریقه په خلکو کې رواج کوي بدعت دا د الله سره جنگ دی مونږ خیرات کوو خیرات په کومه طریقه کوي او که کنه خلکو کې به دې نوم شي دوه درې لکه روپۍ خرچه کا میخې حلالی کا په هغه طریقه د بدعت حلالی کا چې لومبی ماښام دویم ماښام درېم ماښام جمعه څلوېښتي ګوره که هر څوره توحید وایي چې زه منم خو چې ته د جمعې په ورځ د جمعې په شپه باندې دا لاله کوې اگر چې ته وایي چې زما نیت صحیح دی ته مشابهت کوې د هغې خلکو سره کومو خلکو چې دا رسم رانیولې ته هم د هغې سره شامل یې اگر که ته دعوه ده کوې چې زه د نبي علیه السلام د سنت د خلاف نه کوم دا په خولې ده صرف نه به کوې د جمعې په شپه باندې بلکل به نه کوې ستا نیت دې دوه سوه ځله صحیح ته د هغې خلکو سره مشابهت کوې ولې دا شپږ ورځې نورې نشته په نورو ورځو یې وکړه که نه دا د کال شپه ولا سله کوې ولې نورې ورځې نشته څه دارنګې ذکر و اذکار دي په طریقه د پیغمبر یې وکړه که چېرې خلاف یې کوې دا ته د الله سره او د پیغمبر سره جنګ کوې طریقې دپاره خو پیغمبر رالېږلې و زه د پیغمبر نه او تو او یا مولایي صاحب یا یو بزرګ یا یو ولي د پیغمبر نه غټ دی پیغام دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه راغلی دی که چېرې تاسو د الله سره مینه کول غواړئ د الله د پیغمبر تابعداري به کوئ دا خیرات ته په ځای دی که چېرې د پیغمبر په طریقه او که د پیغمبر په طریقه نو دا خو ته داسې کوي چې پیغمبر سره جنگ ویسعون فی الارض او کوشش کوي په ځمکه کې منډې وایي په ځمکه کې څه لپاره فساد نه د فساد د پاره د کولو د فساد نو د داسې خلکو د پاره الله تبارک وتعالی وایي سزا څه ده ان یقتلوا قتل دې کړی شي ډېره ځه شپه لګیا دی او په ځمکه کې فساد کوي ډاکې دوکې دړاکې نن وګوره زموږ په ملک کې په پاکستان کې څومره چې کوم دی خلک د لوګې نه او دارنګې د پیسو د وجې نه سیزونه پرې ګرانېږي او خلکو چې کوم دی سټورونه جوړ کړي دي اله به یې موږ راوباسو بازار ته چې قیمت یې زیات شي د دې اجازت اسلام ورکړی دی د دې اسلام اجازت نه دی ورکړی دا فساد دی چې ته په ملک کې کوې په خلکو باندې دا نمونه ګراني راوستل چې هغه ته د خلکو نه د خوراک سیزونه سټورکی بنده یې دا فساد دی دغه رنګې نور فساداتو ته وګوره چې هغه فسادات د شرک او د بدعت هغه فسادات د قتل او د عارت هغه فسادات چې پردوی ماشومانو سره څومره زیاتی کیږي ماشومانو سره چې پنځلسو څوارلسو کالو پورې بالغ شوي نه الله ته ورته خپل حق معاف کړی دی خو موږ یې نه معاف کوو هغې سره څومره زیاتی کیږي بعضې ظالمان د الله د دین خلکو ته ښایي او هغه دین والا د ماشومانو سره په داسې زیاتی کولو باندې چې هغې ځان خلکو ته د دین ولا ښکارا کوي او د ماشومانو سره زیاتی او ظلمونه دا کوي. داسې خلکو د پاره سزا څه ده؟ قتل لیکړی شي چې عبرت خلکو ته میلاو شي. او سورۃ النور کې راځي فلا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. په مجرم باندې چرته رحم ونه کړي، ځکه کچرې په ډاکو دې رحم وکړو نو زیا نو غلاګانې به زیاتې شي. دارنګې په مار لړم دې رحم وکړو نو څوک په اوچي، په لیونی سپی دې رحم وکړو څوک په اوداړي سوره تکلیف پتی جوړېږي. نو الله پاک وایي د داسې انسان د پاره چې ستا اسلامي معاشره جوړی، اسلامي قانوني پکار دی چې تاسو داسې خلکو له سزا ورکوي کوم خلک چې فساد کوي. زمونږ او سره ملګرتیا کوي، زمونږ ورلا زمونږ د ملک محافظین چې کوم دی هغوی د هغوی دپاره لاره مواری طریقې ورته ښیي، نو ملک به څنګه ښه کیږي؟ ملک به د الله په قانون ښه کیږي چې داسې خلکو له دا نمونه سزا چې کومه قرآن اورولې ده هغه نمونه قانون ورسره وشي، او یصلبو یا پسولی کړی شي، او تو قطع ایدیهم یا پریشی لاسونه ده دی، وارجلهم اخپی ده دی من خلاف عدل بدل. یو روانه هوکو یو لاس ته خی پری کا، بیا روانه هوکو گسر پتی چکم دین پری کا، دی صبری کی نا پلاس ورته ما ها چکم دین برت میلاو نشو اس دی دا بلخ پکٹ کا عدل بدل. تا دی کنی کی گورا چی بیا سوک دا چلو کی. اسلام داسې دین دی چې د یو د پاره سزا مقرر کی خو څومره مخلوقات د دغه انسان نه په آرام شي. د دې وجې نه اسلام قصاص برابرتیا غواړي چې د مظلوم سره ظلم شوی دی د هغې مظلوم د ظالم نه د مظلوم د پاره بدله دې واغستې شي. او ینفو من الارض یا دې وشړل شي د ځمکې نه، کومه ځمکه دی چې فساد جوړ کړی دی د دغې ځمکې نه دی چې کوم دی دی وشړل شي. وشړل دا مطلب چې کله د د پاره سزا واورول شي دی به د دغه ځای نه تختي چې اډو دغه ځمکه کې بیا چې دنه خلک به آرام او داسې خلک چې کوم دی د ځمکې نه دی لر کړی شي. ذلک لهم خزی دا د دې د پاره رسوایی ده په دنیا، په دنیا کې دنیا کې رسوایی څنګه ده؟ او دا کاټ لاسې دی چې پردی غلای کولا، دا هغه خپې پرې شوی دی چې فساد یې کو، دا هغه پسولی شوی وګوره ورته پلانکي ځای کې څه چل ورسره شوی لکه دا کارونه کې په تا باندې به پسولی ته به پسولی شي. دا رسوایی جوړه شي چا چې دا کار کړی هغې دپاره رسوایی شي او د خلکو دپاره عبرت شي. ولهم فی الآخرت دی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دی غټ. دا خود دنیا سزا وا، اخرت کې چې څوک دا الله دین په خلکو روانای دا الله احکام نه مني، دا پیغمبر طریقې روانای دا پیغمبر طریقې نه مني، فساد او قتل و عارت او دارنګ نور خلاف ورزای دا الله د قانون نه کوي، دا دنیا او دا اخرت سزا وا ورولې شو. دنیا کې رسوایی، اخرت کې عذاب لوی. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسله من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د قدرت حاصلولو نه ستاسو په دې ایمان دی. فعلموا نفوه شي ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی. په دې آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی وایي یو سړی نه غلطۍ شوی دی خو لا خلق پې قادر شوی نه دی چې دی ونیوي او حد ولا مقرر کی. نو د هغې نه مخکې چې دې نیولې شوی نه دی او دی په خپل ګناه باندې پیمانتیا اختیار کی او الله ته راوګرځي، نو اوس د راګرځېدو نه پس الله تبارک وتعالی به ورته د دې ټولو ګناهونو معافي وکړي. داسې ده الله تبارک وتعالی ذات دی، فساد دی کړی و، زیاتې دی کړی و، د الله په احکامو کې دې رد و بدل راوستی و، خو پته درته ولګېده چې دا خو ما سخت خلاف کړی و. که زه نیولې شوی وای نو دا سزاګانې به راله راکېدې او اخرت کې راله ډېر لوی عذاب و. یا الله شکر دی چې ما کې پوه راله، زه ستا په حضور کې تا ته توبه وباسم چې زه به دا کار بیا نه کوم. دا الله تبارک وتعالى وی مخکینی ټول ګناونه درته زماب کو اسی دا الله دربار دی غفور الرحیم دی بهون کې رحم کوون کې دی یا ایو الذین ایمومی ایا کسانو آمنو چی ایمان راوڑ دی اتقو اللہ ویری گئی دا اللہ تعالی نا وابتغو الیه الوسیلہ ولٹوی دی اللہ تا نزدے کت وجاہدو پی سبیلیه یو کوششو کئی پا دین دا اللہ تعالی کی جہادو کئی پا دین دا اللہ تعالی کی لعلکم تفلحو انہ خام خاچتا زو کامیاب شوئی سنچ ذکر دو امور انتظامیہ وشو نو پینزم خبر حکم د جهاد اے مومنانو ویری کې دات الله تعالی نا ولټو الله ته نږدې کت وجاهدو پی سبیلیه او جهاد کوي په دین د الله کې کوشش کوي په دین د الله تعالی کې ترغیب ور کوي په دې آیات کې جهاد تا او اعمال الصالحه تا نیک عملونو تا او دا لفظ د وسیلې دلته راغلی دی او د وسیلې معنا قتاده رضی الله تعالی عنه معنا کوي تقرب الیه بطاعته والعمل بما يرضيه الله ته نږدې کاته لټوه په اطاعت باندې وسیله څه ته وایي تابعداري ته الله ته ولټوه تابعداري د الله تعالی او عمل اغه وکړي الله په خوشحالي دا څوک معنی کوي کته دا رحمت الله علیه اغه دا معنی کړی دا رنګي د وسیلې معنی علما کرام مفسرین چې تاسو څومره د حق پرستو تفسیرونه پدې لفظ دلان دی وګورئ نو هغه معنی کوي فعل الطاعات وترک المعاصی وسیله ستویل شي وسیله دی تویل شي زمونږ وسیله نه چې خلق و یرا نیکان خلق یا پیغمبران یا پرشتي یا پیریانو کې څوک الله ته وسیله کا یا په مخلوقات کې څوک مخلوق الله ته وسیله کا نه د وسیله معنی او پیژنه د وسیله معنی صدا فعل الطاعات وترک المعاصی کول د نیکو کارونو او ځان بچ کول لسنه چې الله ته منع کړی دا پرې خودل دا غسیزونه چې الله ته منع کړی دا دارنګي وسیله نیک عمل طویل شي په حدیث کې راځي چې درې کسان روانو او بارانو نو د باران نه د بچ کېدو لپاره یو غار ته دن نشو چې غار ته دن نشو نو د غار لږ سات پس دی ناستو چې غار چې کم دی کتا یو ګټه تیر وغورځېدا هغه دخله د غر هغه خله چې وه هغه یې بنده کړه دی ډېر کوشش وکړو خو چرته یې کولا ولې شوه درې واړو وې اسې دلته مړېږو بل څه لاره خو نیشته خو راځئ چې الله ته وسیله ولټو بیسو وسیله لټو وې چې چا څه نیک عمل په دنیا کې کړی دی الله ته یې وسیله کوي یو یا الله تبارک وتعالى زما مور پلارو بوډا بوډاګانو ما به بيزي سرولې زما چې بسنګ بيزي ګډي بيزي به میرا واسطه ما به ولا شلي زما مور پلار بوډاګانو زما بچيو زما خزوا ما به ول خپل مور پلار باندې کړو بیا به میرستو بچولا او خزي لږ کم دینو پای ور کولې ني اورا زرا عالم چې زما مور پلارو د شیو نا وخت شپ ما مان ما جام دکا چې زره علم مای وای زما مور پلار خو دې شوی دي نو دا مې خنه ګړل یا الله چې زما مور پلار آرام کړی دی او زه را پاسو مسینه چې بیا ولا خوب نه ورځي زو لاړو تر سو پور چې غي پاسې دل نو زه سر ته ولاړو او چې غي پاسې دل ما ولا پای ور کړی بیا دا غي نه پس زما بچو لا ما ور کړی اگر چې زما بچي د لوګي د وژنه وی چې من گاو کیو خو ما د مور پلار سر ته ولاړم تر څو پورې چې مور پلار مې نیس کلي بیا به تاسو ډېر وستر کوئ بوډاګان دي چې ما په هغې اوس کولې بیا مې مور پلار له ورکړي یا الله که د عمل ستا د رضا دپاره ما کړي مونږ ته د ګټ داخله کولاو کې د غار داخله کولاو کې وایي دومره لار وشوه چې سوری وشو قوتي نه شو وی بل وی چې یا الله تبارک وتعالى زده تر په لور باندې چې ډیره خېستوا مینوم او ماته چې کم دی د غلط کار اراده ادا غینه وکړه هغه ماته وی چې سوال نه پیدا کیږي نه کوا وی کات راغی زمونږ په ملک باندې او زو مالدارو او زما د تر لور او دی چې کم دی ډیر ځانانو هیڅ ورکر خوراک ته پاره نو حتی دا چې حالات مرګ ته ورسېدل وی ما ته وی که زما خواهش پوره کوي خو زه به دله څه درکم وی هغې وی چې بس مړېږو او بس چې ته وایې دا د الله نه ناپرماني ده خو زه څه وکړم مړېږم نو چې ته به خیر د دې نه نه صبرېږې زه بس صحیح ده او وی چې څنګه زه په دې قادر کېدم چې یاره د دې سره بدکاري وکړم هغې ما ته وی چې د الله نه ویرېږه اتق الله الله نه ویرېږه او زما پر دم اخله وی بس ته الله د یریدو سره زه واپس شوم چې الله توبه مې دي او تا ته مې توبه وباسله او که ما دا ستا د رضا دپاره دا یره په ما کې راغلي او ما ستا دپاره دا کار نه کړي نو مونږ ته د غر دا خوله کولاو کړي وی غر خوله نور هم کولاو شوه خو مونږ چې کوم دی د هغې نه راوتېدی نه شو نادرې م وی یا الله تعالی ما سره یو کسو مزدوري کړې وه نو چې مزدوري وکړه هغه له ما مزدوري ورکوله نو هغه ما سره روان شو چې زما دوره کېږي ما وله پیسې ورکولې هغه په هغې خفه شه چې زه د کمې نه اخلم وی چې ما مرور شه او لاړ ما د هغه په پیسو باندې یعنی ګډه یا پیسه واخېسته او چې ګډه پیسه مې واخېسته نو ما به وی چې یاره دا د هغه مال دی او زه به یې وله ساتم هغوی بچي راړل هغه نور بچوی بچي راړل څه کاله پس ډېر وخت پس دی په دغه لاره تېرېده وی ما څکه راښکاره شو چې دا الله بشي او پتا بشي زه ډېر محتاج یم تا ته زما د سرزي مزدورۍ وي ما له چې سره کوي راکه اوس زه محتاج یم وی هغه ما ته وکتل چې دې غره کې دا بیزې او ګډې چې دي دا څومره چې دي دا ستا دي هغه وی چې ما سره ټوکې مه کوه زما خو چې کومه مزدوري وه مال راکه وی ما ورته وی چې دا هغه ستا پیسې دي چې ما پې ګډه او بیزه اخیستې وه هغې نه خدای پاک دومره زیات کړي دي څو کاله وشو زه به وځای یم وی هغه ته ما ګډې پیسې حواله کړې یا الله که دا ستا د رضا دپاره ما دا کار کړي دا ګټ مونږ ته کولاو کړې دا خوله مونږ ته کولاو کړې غر ټول کولاو شو او مونږ د هغې نه راووتلي یو وسیله په معنا د نیک عمل چې الله ته خپل نیک عمل ته پیش کړي دا نه چې زمونږ د خلکو غوني وسیله چې ته باباګان خلکو ته الله ته چې کوم نه وسیله کوه چې الله پیر بابا ډېر نیک سړی دی زه راغلی یم زه تا نه غواړم خو دې تا ته ډېر نږدې دی او د ده په مخ باندې ما له سراکه دا شرک دی الله پاک وایي اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی پیغمبره که تا نه څوک تپوس کوي زما باره کې ورته وایه چې زه ډېر نږدې یم قبله هم دعا د هغه څوک د هغه چا چې زما نه غواړي آدم علیه السلام ته ما پیچا کړې وه کم بابا وو چې هغه را لړزولی وو آدم علیه السلام چې کله دانه وخوړه سی ووی الله ته وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کم یو بابا یې را لړزولی وو څوک خو دې پیش کی کله چې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې لړ د مئی په خېټه کې هغه ولې پخوانی پیغمبرانو را لړزول ولې پیغمبرانو وسیله الله ته نه جوړوله سې وې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ایوب علیه السلام چې کله بیمار شو تقریبا د علماء کرامو او د تاریخ مطابق تقریبا اتلس کالو پورې وای چې بیمار وو خو چې کوم خلکو دا لیکلي چې چینجي وو او چینجي به یې راخیستل او بیا به یې په خپل بدن کې کیښودل دا د دروغو خبرې دي پیغمبر له الله پاک داسې سزا نه ورکوي چې خلک دې نفرت وکړي پیغمبر باندې په قبر کې چینجي آرام کړي دي الله تبارک و تعالی نو دنیا کې پی څنګه چینجي ولګېدل بعضې خلکو دا هم لیکلي دي پیغمبر خدای پاک داسې نه جوړه چې خلک دې نفرت وکړي چې چینجي پی لګېدلی وایي چې چینجي به ته وغورځوي چې نه ستاره ځکه الله ما څخه لیکلی دی نو راوای به اس په خپل بدن کې وای کې دا استغفر الله تر دې را پورې لیکلی کړي پیغمبر له الله پاک داسې مرض چې خلک ته نفرت وکړي نه هغه پیغمبر ایوب علیه السلام کوم یو پیغمبر را لړزی او چا وسیله الله ته جوړی ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين یا الله ما ته تکلیف رسېدلې دی بهرحال واقعات پیغمبرانو کرا اخلی پی نو ډېر دي خو مطلب څه دی نه چوڑ څه دی الله ته به وسیله بغیر د خپل عمل نه د الله د اسماء حسنا نه چې الله ته رحیم زه تا ته ستا د رحیمیت وسیله وړاندې کوم په خپل رحیمیت سره په ما رحم او پزلو کې دا نه چې تا ته زه پلان کې وټینګلې په حق کې پلان د پلان کې په حق ته نه غواړم الله څخه د چا حقونه نشته چې ته د چا په حق باندې غواړې د الله څخه حق ته چا دی د هغه انسان دی څه حق دی هغه دا دی چې الله سره شرک ونه کړي الله وایي زه به یې بخم دا حق شته نو ته خو شرک نو د شرک د پاره خو بخانه نشته د مشرک د پاره نو د دې وجې نه وسیله معنی چې کوم دی دا په معنی د مرتبه هم راځي نبی علیه السلام وایي جنت کې یو مرتبه ده چې الله به مخلوق کې چاله ورکوي خو تاسو زما لپاره دعا غواړئ چې الله یې مال راکړي مونږ کله دعا غواړو وسیله چې کله مونږ یادو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته وسيله په معنا د مرتبه راغلی دا الله بچاله دا مرتبه ورکي تاسو یې سماده پاره وغواړي نبی عليه السلام وي منګه د نبی عليه السلام وي مال به دوا کوي او منګ وي زه چې کوم دی پلان کې لازم چې دې سماده پاره دوا وکي هغه جس په قبر کې مړ پروت دی اول خدا چې دې ته سماده خبره څنګه رسی دویمه خبره دا چې تاسو سره تصدیق دی چې دې د الله سره په کومه معاملې کې پروت دی او دریم تصدیق تاسو سره د قران ثبوت دی یا د حدیث چې الله ویلي چې تاسو ماره مدد کوي نه دل راځي شته نو چې کومې صحیح معنی غانی دي دلته خلکو ته وي وسیله ست وي چې کوم د شرک تعلیم خلکو لور کوي وي وسیله دی ته وي چې ته الله ته وسیله د نیکانو خلکو په نوم باندې د نیکانو خلکو په ذریعه باندې د الله نه سوال وکړه استغفر الله دا وسیله ده د وسیلې په معنی ځان پوه کول په کار دي ان شاء الله دا لفظ سورې بني اسرائیل کې به عمراشي کخیری او په دې باندې ډېر لوی تفصیل لې خو نچوړ مطلب دا چې وسیله الله تبارک وتعالى ته د الله نزدېکت لټول په سما نه په کولو د نیکای او په پرې خودلو د الله چې تی منع کړی دا وجاهدوا فی سبیله او کوشش کوي په دین د الله تعالی کې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ الله وایي د الله په دین کې کوشش کوي دا د کامیابی نښه ده چې د الله په دین کې څوک کوشش کوي الله دې همیشه همیشه زمونږ د مؤمنانو د ټولو ستاسو د ټولو سره کوشش په دین کې د الله نصیب کی انما جزاء الذين يكنن سزا د کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره او رسول او د پیغمبر د الله تعالی سره ويسعون في الارض او منډي وي پس مکه کې کوشش کوي پس مکه کې فسادن د فساد ان يقتلوا دا چې قتل لیکړي شي او يسلبوا یا پسولي دکړي شي او تقطع ايديهم یا پرې دکړي شي پرې دکړي شي لاسونه دي او ارجلهم مخ پې دي من خلاف ندل بدل او ينفوا من الارض یا دي وشړل شي د زمکه ذلك لهم خزي في الدنيا دا دي د پاره رسوایی په ژوند د دنیا کې ولهم في الاخره دي د پاره په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دلوي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسلا من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د قدرت حاصلولو نه ستاسو په ایمان دي چې تعالی رانیول نه دي چې کله رانیول شي نو اوس کدي توبه وباسین بیا به حد ختميږي بیا به حد نه ختمي کدي توبه وباسیم لاس به بیا پرې کیږي چې کله پی گواہی برابر شو او حد پی د اسلامی حکومت پی حد مقرر کو بیا کدی توبه وباسی اومه دا الله سره معاملې ځان لدا د دنیا حدود به چې کم دین دا مات کیږي به ورته نه فعلمو نفو شی ان الله یقینا الله تعالی چې غفور الرحیم به هون کې رحم کوون کې دا که قادر شوی پینو وي توبه وباسلا بس الله به هون کې دی ما پی دا ته یا ای الذین آمنو ای کسانو چې ایمان راوړی دی اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه وابتغوا الیه الوسیله الټوی دی الله ته نږدې کت وجاهدوا فی سبیلی کوشش کوي په دین د الله کې پلار د الله کې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ.